Radios Limitat VEA 96 FM. Bona tarda i benvinguts a l'EITI. El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música de la dècada dels 80. Fent un repàs des de 1980 fins a 1989, passant any a any per grans èxits d'aquesta famosa dècada. A part de portar-nos roba una mica estrafolària i rara, ens portava molt i molt bona música. Ja saps que si t'agrada l'80, ho tens molt fàcil. Poses en el Google 80 i et sortirà tots els programes que hem fet, tota la música que posem, el nostre blog, el nostre Facebook, etcètera, etcètera. Què més vols? Bueno, doncs si vols veure vídeos, molt fàcil. www.decovermandj.com i allà trobaràs els videoclips dels 80, també dels 90 i tota l'actualitat dance. I va, no ens entretenim, que vosaltres el que voleu és sentir música 80, que sí. Doncs va, marxem en 1980. Primers compassos de la formació The Bugglers. El títol: Video Killed the Radio Star. 1980. Comencem l'EITI, endavant! I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. the Radio Star, la formació Buglers, 1980, i marxem, com és normal, a 1981. Ho fem amb Quincy Jones. I aquest tema que comença tan sigilós es diu I No Corrida. En aquest cas, la versió extesa. Don't let me go, I'm drowning, don't see. el títol, no? I Know Korea. Quincy Jones, marxem a 1982 per sentir de formació Imagination, que ens van portar l'Imagination, el Just an Illusion i aquest Musical Lights. De la línia de la formació Imagination, doncs teníem aquest Music and Lights de 1982. I ara anem a sentir la formació Arrow, que en el 1983 ens duien aquest Hot Hot Hot, també amb la versió extesa. We'll be right back. ritmes que n'hi venys per aquestes tardes d'estiu, bueno, última tarda d'estiu, ja he dit de primavera, abans d'entrar l'estiu, amb el tema de la formació Arrow, anomenat Hot Hot Hot. I ara marxem a 1984 per sentir un tema que s'ha versionat més d'un milió de vegades, per exagerar. És el Terra Titanic, de la forma de Peter Schilling. Das Radar hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt, souverän. Sentíem el tema de Peter Schilling, Terra Titanic, 1984. I era tot un clàssic de 1985. No necessita més que sentir els primers compassos. Sí, és el Take On Me de Ha. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. The might is touch. Seguim amb el nostre repàs particular dels 80 i ens plantem a 1986. Per sentir la formació Midnight Star, amb aquest Midas Touch. Touch. Everybody so. Això sonava en 1986, era el Midas Touch de la formació Midnight Star. I en 1987, des de terres australianes, la més que famosa Kylie Minogue, després de deixar la seva sèrie Neighbours, ens portava aquest I Should Be So Lucky. I després del 87, què ve? Doncs normalment el 88, normal. Feia uns dies posàvem el Vicaria de la formació Scanners, que vam fer la versió, vull dir. Però aquesta és l'original. 1988, d'en Jericho, el tema Vicaria. I què fan les altres? Sí, Si estàs torrat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat. Marxem a terres angleses per sentir una de les millors veus de la terra. Ell és Elton John, amb una de les seves grans balades, Sacrifice, 1989. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong into the el tema Sacrifice en 1989 de Elton John. I ara, per acomiadar el programa d'avui, doncs això, diem adeu amb la maneta amb un tema original de 1985 que hem sentit fa una estoneta, que és el Take On Me, versionat en 1995 per la formació DJ Kepler. Amb aquest tema, amb el Take On Me, ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu! Take on me.